بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين ومن صديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي عن الحرازم ناقلا عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا أبو العباس أحمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني فبهذا كان قديما لأن صفته القدم والبقاء ومن حيث إضافته إلى الموجودات من حيث أن هذا يبرز بعده هذا وهذا بعد هذا فهو حادث بهذه النسبة إلى آخره ci jotta bi yeesu kon ñi ngi yamon ci walu kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala am ñi nga xamantene non la nekké lu jitu ba para nek lo xam tam tam dafa sax ak tamit ay maana la manaw yu sax ci bop ci nek nek mom borom subhanahu wa ta'ala et que su fekenteene mbinde fi ay kaddu borom bi lañ manam en fait minde fi yepp buñ leen xolé dañ nan ay kaddu borom bi lañ subhanahu wa ta'ala mais wax gi ñuy wax loolu kon dañ ko dañ waxon ne liñ wax joju du ne ñom ci seen jëmi bop ñoy minde fi mais dañu soso ci min manam ñom ñi seen bop ñom ñoy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala mais dañu soso ci kaddu borom subhanahu wa ta'ala ndax wax gi mu leen wax nekkal ñu nekk kun legi kaddu kun gogo nak tamit waxon nañ ñi tamit manam dafa jitu manam te ana maana la bu sax ci borom subhanahu wa ta'ala bo xamantene ci lay amale mbir mi legui nak mu amone ben wax joju mu melni dafa am ben limite ci wax joju bu doon meuf nako gam gam lay ak teewul limite bi moy dañ nan wa fu fekkentene kaddu gogou dafa jitu te mu lekkelo minde fi kon bu boba minde fi day daldi jitu ci sababu kaddu gi jitu gi mu jitu manam nek gi mu nek pre eternel ah wala bok ah wala bok kaddu gi ci jëmmé bopam baña nek manam nek lo xamné hadith la manam moy lo xamné dafa sosu ngir lat ngir sababu mindi fi sosu giñu sosu boba tontu bi moy ni mbir mi dewe wut non kaddu gi na am dafa jitu mindi fi na am daño sosu mais comme que ci xam xamu borom bi subhanahu wa ta'ala naka jek niñu nekké non lañu mësa nekké té daño jitu borom subhanahu wa ta'ala dafa natale mbir mu nek natale ko outil ko ay caractéristiques te bokku na ci caractéristiques yoy moy temps avec espace donc da nan ko manam c'est comme si da nan mbir mi nekkal manam dafa wax mbir mi ne ko nekkal ci heure sangam ak temps sangam ci place sangam comme ni nga xamne non la ko beugé ci sabab bi nga xamantene mom la ko beugé légui nak bu boba benen mbir sama moy ñew moy question temps motax temps bi aussi ci côté bobu ci walu borom subhanahu wa ta'ala dafa sosu dafa nek lo xamantene dafa jitu mais bu doy ci walu ko minde fi manam dafa nek lo xamantene dafa sosu legui mo ne fa bi hada ci kaw lolu kan la nek qadiman mom hein temps hein nek lo xamantene manam mom borom bi bok subhanahu wa ta'ala nek ku jitu lan ndax fi watawo ak melom al qadam moy ak jitu wal baqa ak sax wala bok temps la temps ci temps la delu manam temps kon le fait que mu nek ci borom subhanahu wa ta'ala ñu ko natale non lolou dafa nek lo xam tane dafa jitu manam ak ba pare dafa sax tamit dafa al baqa moy sax moy la pérennité wala la permanence plutôt hein al qadam moy la pré éternité wala legui woon min xayfu way buñu xolé ci anam idafato askanal rek gis ko gis askanal giñ ko askanal ila mawjuda ci nek te fi min xayfu ci anam nga xamne anna ne hada mom kat yabruzu dafa genn baadaho ginnaw manam ginnaw ne ba dara amul manam ginnaw ba amul won mu jek jek existe hada manam li wa hada ak le ba manam baada ginnaw hada li manam moy dañ na li ak li de day xew ginnaw lay manam temps bi kon non lay procéder dañ non 8h mo jitu 9h hein après 9h jitu 10h voilà mbirou non la rek buñ xolé ci côté gogou fa huwa lol day ak dembu mo jitu tay wala fa huwa lolou hadithun aju sosolo bi hadhihi nisbati ci gogou rek askanante buñ askanale mbir mi ci lolou buñ xolé waaju ci côté ak manam comparaison buñ jëlé comparaison bo buñ jëlé attribution bobu day gis ni dafa la dafa sosu lakin wala tahqiq khotal deug deug al jawab tontu bi fi ci mbir mi buñ bëggé xootal mbir mi deug deug ba wax deug deug li xew manam exprimer ko dans la réalité dans la réalité deug deug annahu dañ nan né la yata atta du diké fi sheyin ci dara wahidin ben an yuqala ci ñuy wax né qadimun ajjitu al hadith ba par aj sos manam ñaar yoy duñ mëna andalo ñaar yoy mënu ñu andano mënu wax ben affaire dafa préterner ba par né da éternel dafa daw né ba par né dafa sosu parce que ñaar yoy mënu ñu nekkalo soit da ngay nek ben ba nga bañ nek ben rek wal asah te li gëna wër al qawlu wax bi qalbi al haqa'iq ci jallar bi ko deug deug mbir ni ñi nekk moy haqa'iq réalité huwa moy mu xalun dafa jomb manam wala bok parce que xam nga mënu ñu né nangam réalité la buy soppé ko lool dafa jomb moy dafa impossible mënul né lool moy lu jomb légui xam nga mbir yi comme yaakar na gis jotto nañ ko gis ni mbir yi mom soit da ngay nek lo xamné wajib la wala nga nek lo xamné muhal la wala nga nek ci digg bi nga nek lu mumkin voilà wa moy wa moy lu nek ci hadaratul imkan wala ci hadaratul imkan manam parce que mbir yi nga xamantene manam borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy al wajib mom wajibul wujud la ak nekkam mom dafa war waxon nañ ne limi teki wul ko buñ waxe ci walu fek nangam da war wala ci ki ne nangam obligatoire dedet mais limi teki moy ak ñak amam mo inconcevable lool lay tek luñ ne nangam dafa war ci akalam ilmul kalam moy ne loolu ak ñak amam dafa inconcevable hein voilà comme tay buñ ne li war ci aw xaj moy ne moy gëna tuuti manam lu ne lemm ci limu bok manam moy lan moy buñ ne nangam parti la ci nangam comme buñ ne neeg bi parti la ci kër gi li war moy neeg bi moy gëna tuuti kër gi yépp boko bolé loolu mom manam wala loolu nit mënul wax leneen lu bokut ak loolu li war moy buñ ne bay bi mo jur dom bi modu moy bayu ibra loolu suñ ko waxé li war moy modu mom ak ibra c'est-à-dire que mënuñu imaginer ben yoon modu nek bayu ibra ba paré ñu wëlbeuti ko xol mbir mi ñu né ibra mom ak modu loolu mën ta né manam loolu contraire bobu muhalla manam lepp lo xamantene dafa wajib la contraire am muhal lay doon manam day jomb borom bi nak subhanahu wa ta'ala leppum dafa war manam lepp lo xamantene mel mom la ak manam ak melo gu aju ci mom lepp dafa war lool mom motax mënul soppé ko manam mënuñu jekki jekki affaire bi ñaka am muñtu ne comme ko dafa war lool mom motax parce que xam nga lu war tout temps du mën jekki jekki rek ne loolu amatul lool mom motax démontrer ne yalla existé na et que existence am dafa pré éternel moy jëmmi démontrer que ni dafa éternel ben la parce que bis bo démontrer ne que ni nekkam dafa pré éternel et que lolu dafa sax dafa war manam mënuñu ko sul war lenen jeexna parce que lan moy war parce que day wone ni kon dafa éternel aussi moy lan parce que so xese ba démontrer ne dafa pré éternel yakarna lolu démontrer won nañ ko ci biñ nan bala nga ne nam nafa ak lu yeungul nek lu ko yeungul ko op doof voilà legui ci ñaari proverbe yoy manam kon yalla borom subhanahu wa ta'ala kon ak existence am dafa pré éternel au moment où existence am dafa pré éternel buñ né tay par exemple possible na ñu jéki jéki rek existence am arrêté lool tay buñ ko waxé day melni kon dañ nan ah mais kon xana ak nekkam waru parce que bu fekké tane ak nekkam dafa war moy ak ñak nekkam doot lo day jom té comme sa xalon nañ ni ak nekkam dafa war ci kaw lolu kon lañu xamé ni ak ñak nekkam dafa jom ak ñak nekkam dafa jom amu ma u ñak nekkam dafa jom nak lolu mom moy kon ak arrêté nekkam jek jek ben moment ñu ni arrêté na lolu tamit day jom ci kaw lolou kononton mom ak existence am da fay éternel aussi yexu legui tay kon lolou mom moy buñu waxé hein lo war legui dafa am luñuy wax tamit muhal moy li impossible comme niñ ko waxé ci comme niñ ko waxé legui hein comme ñaka nekku borom bi subhanahu wa ta'ala comme sofu mindef manam comme et préterité ou mindefi lota moy comme am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliq lol est ce que dañ leena bind ñom dañ leena bind a part de dara lol mën tane manam hein wax te ñom mënu ñu ñew jek bind manam ñom mënu ñu ñew non seulement mënu ñu bind sen bop lol mën da xam jek rek bind sa bop lol mën tane Niki non tamit comme que ñom dañu jek ben moment amuñu won ñu am kon ce qui veut dire que dañ leena bind jeex legui mu am luñu wax manam mumkin moone mo nek ci hadaf imkan manam lo xamantene mu xalla manam wajib la dafa nek ni nek ci ben hadar han lool moy al wujud ci hadaratu wujud la nek ngay dem manam moy existence mu am luñu wax al adam moy lu impossible lo xamne yalla dafa dogal ci azal ne lola mom naka jek du meuse exister lola du meuse exister lolu ci hadratu adam la ne koku muhalla ba impossible hadratu adam moy la hadra manam la le sphère wala dominium du néant du néant wala l'inexistence voilà day mu am li ci digg bi moy hadaratul imkan moy hadara la bo xamantene fofu ay possibility am la fa bobu nak moy barzakh entre hadaratul wujud ak hadaratul adam moy hadaratul imkan moy place bo hadara bi nga xamantene lolu ay mbir yu possible da fay ne nan bi de meun na ne maintenant lu ko meun na nek gogo rek taxul mu ne manam fokk mu neex yalla mu lolou motax manam irada yalla xam iradam ak quwwa bi manam katanam irada moy nam rok ak katanam yoy ñom ñoy appliquer wu ci mbir mu neex ci mbir moma pour est-ce que day am wala du am ay fi tamit bu amé ci yane caractéristique lay amé ak ci yane condition yane circonstance lay amé lolou koku meloy borom subhanahu wa ta'ala ñoy appliquer wu ci mbir yoy pour mbir mi démé non légui au moment où mbir mi dafa neewon lool legui nak loolu buñ ko xamé yi ñom ay haqaayik lañ yi ay lan la ay haqaayik lañ moy ay reality lañ li ma la wax legui ni que ni li dafa li mom dafa wat li dafa jomb li mom dafa possible kessé dafa éventuel dafa contingent moy éventuel loolu ay yoy mu ay haqaayik lañ moy ay reality lañ amul benn ci ñett yi lo xamantene day joggé ci fi mu nekk hadara bi mu nekk moy haqiqa bimu nek realité bimu nek soppé ko dem ci benen réalité loolu la wax ni mune la ah li wër ci de qalbul haqa'iq soppé ko réalité na moy al muhal moy lu dafa impossible wujud wa parce que ci hadratul wujudi ci le al wajib di am di nek hadratul imkan ci le mumkin di nek voilà wala dañ koy xamé al jawaz wala moy lu dagan rek mo wala xam nga fofu tam buñu né dafa dagal liñ ci djublu rek moy possible la loolu lañ ci djublu manam moy tay kenn mënul imaginer xam nga tay buñu taxawé né amna benn way bu nek almagne bu tuddu xawmu rechinger wala yoy yow tay fim tolu loolu xam nga possible la sam xel dakku kenn mënul taxaw né non loolu mënul né parce que lutax parce que dafa possible mais kenn mënul taxaw né nek na kenn muntu taxaw nek na bu fekkentene vérifier manam ak manam kenn parce que comme que djoumout té warout day daal yu rek nek lo xamne dafa dagan manam moy da mané lool lañ ci djublu dagan gogou manam ci ilmu kalam buñu waxe dagan lool lañ ci djublu djublu wuñ ci comme niñ koy waxe ci budé ci fiqh mais buñu dagan manam wa moy bu nga lool lool lool tam lool tam lool tam ay haqaq lañ may haqa c'est que koku haqiqa urfiya la manam ay haqaqa urfiya la manam yo xamantene domaine bo dem dafa am luñu tuddé nangam légi nak yow boy wax ci ki day xamné domaine bi ci li la ni wax ci voilà deng kon lolu mom motax mu né amul dara lo xamantene dañ nan qadimun hadith la parce que lepp lo xamantene qadim la dafa jitu koku wajib la lepp lo xamantene hadith la koku mumkin rek la taqalbul haqa'iq munul na قلنا نيناي وجه التحقيق والو خوتل ميرمي خوتل مساله بي في هذا في ميرمي ان موي نه سوره الزمان جمي جمن المصطفى مير باي ادي صح هو موم لول سوره كوكو ملو ملو سوره بقاء الحق ملو مانام جم صحو بور يالله بي دغ لا في ذاتي تي جمي بوبم fo wo wo ba mom qadimun aji jitu la manam fi pour kimbir mi dafa am ben affaire mo xamantene so comprendre limi wax ni dana simple après moy luñu tuddé al anul ilahi manam al anul ilahi moy li nane l'instant divin manam yalla amul comme ñun ni ñi amé dembu suba ak tay ñun loolu lañ am parce que ñun dañu duggal ci ben repère bo xamantene wa moy 3 dimension ñun repère bobu lañu duggal fu ñu fonctionné ci loolu lañu fonctionné moy dans l'espace ñun mënu ñu gël espace bi wa loolu mo motax suñu xel mënu yegg ci réalité wu l'instant divin manam moy fo xamantene mom temps existé tout fa manam suñu xel mënu fa dem parce que suñu xel yépp dañ ko concevoir ci bir temps ak espace lool mom moko waral manam ci bir espace et que espace mo waral temps bi comme niñ ko xamné parce que comme niñ ko gissé won temps lén rek ko indi moy né le fait que espace bi existé et que muy bougé ñu xamné nangam bu xewé comme jant bi par exemple bu joggé fi day ñëwaat ni et que bu ñëwaaté ni après day jugaat manam digeunte bobu le fait que ñukoy mënd di xamé digeunte bu demb bi ak bu tay bi ne xamné bokul ñu xamné kon dafa am durée bu fi jaar manam temps bo loko indi temps le fait que ki espace bi di changer ak événement yu xew après muy xewat mutation ñu xamné kon li temps la ñuy comprendre lool moy di temps mais su lool amul won ñun duñ xam temps lool sa borom subhanahu wa ta'ala xolal bi de xolal bu ne xol ay bi bu ne alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla walau sha'a la ja'alnahu sakina thumma ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalila manam gis nga xolal ay bo ne xolal sa borom xana gisulo sa borom manam gisu xol lay wax sino gisu ba taxul muy wax xana gisulo jeme ci sa borom ana naka la talale ker xam nga ker liko indi moy la lumière jeexna lumière mo indi ker ni mu talale ker muna suko sobon wala sha la ja'alnahu sak la ja'alahu sakinan dakoy def mu nek lu dal c'est que suko nekhon affaire yi duñu bouger day dal rek boba temps du am boba temps du am mais goudi lolo ko indi en fait goudi lutax goudi buñ né goudi en réalité du daral lul jant bi le fait que fepp dem ba neubatu anam go xamantene lepp day nek kete après day leund lolo moy indi goudi mais kon fi ker rek afi né en réalité lolo tax mo né suko nexon do na organiser univers bi ci anam go xamantene day tek lepp affaire dar du yëngatu kon lan du do temps du am mais tant le fait que espace bi existe affaire nek en mouvement mo waral temps existé espace ak temps dañu lié strictement lié waaw ko tay waaw si bo si si mais ko xol comme la géométrie qui dans l'espace la géométrie bob hein physicien waaw waaw comme physicien waaw bo xolé ñom ni ñi tégué ki mais sen coordonnées da ngay gis né benn bi bu ñéké à 3 dimensions rek ci la benn bi temps lay doon manam su amul temps abscisse rek lay doon ak ordonnée mais su fékénté né amna 3e koku tél man dañ ko tuddé temps parce que mom moy tax ba mu ñéké en 3 dimensions manam moy mu ñéké espace voilà espace ak temps mom dañu intrinsèquement lié mais espace mo créé temps bi voilà mais légui yow mo xiyam ñu xam bi borom subhanahu wa ta'ala mom temps bi lay dindi espace dina am mais temps bi mom du nekk non fan ci aljana aljana wa wa aljana mom tout temps temps bi ben moment rek la nga xamanteni tout temps mais day continuer ni nit nañu xamne mi ngi continuer mais sauf que du jeex xam nga pré-éternité bi waxon nañ la mënul exister ci mindi fi lolou gissone nañ ko ci ben jotay mais pré ci walu mindi fi pré-éternité mënta exister mais l'éternité mënna exister lutax éternité mënna exister moy mbir mu nek bu xewé ñun mën nañ imaginer yalla créé wat benen mbir ci ginnaw bi ñu imaginer wat benen mbir ci ginnaw bi té mbir momo bu amé ba paré ñu imaginer wat benen mbir tégu ci ginnaw comme luñu wax infini ci nombre parce que nombre bo meun imaginer ba defa nombre wara yam meun na la ci tegal 1 nga dal di continuer manam nombre bo mo indil nema fi le nombre yam mané la wa tek ci 1 mu dal di am lu mu tek du deug voilà donc lool la tamit manam borom subhanahu wa ta'ala bu nek nit ñi nekk bi aljana wala safara meun nañ comprendre que dara xew manam et après événement bobu mu indi benen événement bu xaw après lolou mu indi wat benen après lolou mu indi wat benen donc ba aljana temps bi def ñu top waaw lolou mom moy li zahir mais sauf que temps bi tout le temps comme niko manam la yarawna fi hasham sar wala azam harira manam duñ fa gis jant duñ fa gis tamit sedday wutang wutar manam temps bi day li gudum ko voilà et puis tamit bo xolé temps bu mel nonou d'ailleurs rek nga meuna gissé manam bu fekkante né lumière bi kon manam contraste bi du bari luminosité bi reuyul ki bi manam obscurité am manam da ngay giss day rafet day giss ni manam ni mu waxé non né non lay mel lolou da ngay giss même photo yi ni photo bo xamantene dang ko or ki régler ki bu mel nonou da ngay giss moy gëna rafet hein voilà donk lolou la da mais legui nak lolou moy ñun suñu min en tant que min def mais boudé borom bi subhanahu wa ta'ala dafa am luñu tuddé mom lay wax né legui al anu ilahi manam moy instant divin manam le moment divin lolou non dañ koy wax ngir mu yanu xel mais sinon yalla amul lolou dañ koy wax pour xel yanu mi manam parce que yalla amul par exemple suba ëlëk ki même bo xolé al qur'an ni muy waxé day gis lo xamantene wessuna muy jëfëndiko melni futur wala mu wax lo xamantene futur la mu jëfëndiko passé ah wala et cetera parce que amul temps mom amul temps ñun ñu am temps voilà ñun ñu am temps d'ailleurs mom la wahabili en fait wahabili ñom fiñu amé problème deug ci question alcorane est ce que manam nimi ke ni day wacc ñom pour ñom alcorane day wacc et que par exemple bu xew bi awé ci la yalla wax defal dal di envoyer alcorane dal di wax sayyidina jibril waxal nangam après ñu bolé ci alcorane mais lolu ñom lolu liko indi moy ñom dañ fo né manam comme borom subhanahu wa ta'ala bu né wa izghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital comme par exemple lolu nga xamné day wax nan wala fatiliku bi nga xamantene yow da nga xey ak sa ci sa njabot min ahlika ngay préparer julit ñi pour ñu xex manam moy xaré oxor bi manam ñoo dañ japp nak kon ce qui veut dire manam ek événement yi di xew par exemple manam ñu né sababu nuzur ay bi dal nangam la manam ay bi nangam amé motax yalla wacce nangam xam nga lolou ñom legui nak le fait que ñu japp ne ah kon kat ce qui veut dire que affaire yi ñuy conditionné cadre bi manam événement bi xew mo conditionné ay bi wat événement nangam kon lolou limi tektale moy kon yalla day xaar ba heure bobu mu do ko wax alors que mbirul demé non manam ñom fiñu amé problème nak moy masala bi ñu nek ni mom moy seul problème bo xamne buñ ko xamone buñ comprendre day daal dindé ko manam moy ne que ni borom bi subhanahu wa ta'ala dafa nek au dessus du temps mom mo créé temps comme mom mo créé temps kon mom mënul nek ci bir temps temps diko teunk lool man dañé ce qui veut dire que ni dembu ak tay ak ëlëk ak barkatu dembu ak yoy ñoy yam ci mom kanta amna benen bir tamit bu am solo bo xamantene mat na bayyi xel moy buñ waxé ni comme fa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun ak par exemple ta'rujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana manam nga gis ne mu ne ben bis fa sa borom mi ngi tolo wala bok wala ben bis fa sa borom mi ngi tolo junni ak ci li ñi lim ñom manam nit ñi li ñi lim ak tamit malaka ak ruhi ruh ak malaka dañuy yek fi sa borom manam fa mom dañuy yek fa mom ci bis bo xamantene buñ ko limé buñ ko natalé day daal tolo ñaka voilà 50000 ans juroom fukki jooni ak ci liñuy lim te ak yoy bo xolé bis yowmal qiyamah ta bobu lay dur moy 50000 ans manam ci ñun voilà legui tamit mune bu ne dafa bindu asaman sek souci ci juroom benn fan yi ndax fan yi la wala fan yi ñi wax ci 1000 ans wala 50000 ans fofu wala bok yeneeni xéeti fan la parce que fan comme yow mu comme niñ ko waxon ci jotay yu wessu baatu yow mu day mën di tekki tamit man dafa am baatu buñ waxé yow mu moy bis rek ñun liñuy xalaat man li nga xamne mom lañu ñëk xalaat sens premier bi mom moy 24 heures moy 24 heures mais leg leg ñu diko wax fekk jublu wuñ ci 24 heures mais lan lañ ci djublu ben période lañ ci djublu wala ben événement duré bimu don xew comme buñ nane yawma badrin wa yawma hunain et cetera xam nga comme yawmul khandaq wala yawma fekk liñ ci djublu djublu wuñ ci ne ben bis la affaire bi xew mais période bi lañ ci djublu kon lool dañ ko wax ci arab manam légui benen bir tamit day am moy lan lañ wax yow mu bis fekk luñ ci djublu manam moy kon ap air la air wala ben wa air dans le sens buñu waxé comme par exemple né aduna ba far dal né al-akhirah al-akhirah yépp manam ligënté nit ki bu déwé limuy xew limuy gis ci bamél et cetera bu joggé ci bamél ba déki ñu déké yowmal khiyamati xew xew ya fay am yépp ba nit ñu djéggi sirat manam ñu jox leen téré ñu djégg ñu atté manam ba tek atté bi dëng tek balancé han atté leen ñu djéggi sirat dugg aljana wala sawara ba bir ba bu ñuy sax bir aljana han ba bañu tax bir safara lool temps bob yépp yaw mu la tudd motax han wa bi nan alhamdulillah walakin albir man amana billahi wal yawmil akhir kon yawmil akhir la man yawmil akhir djublu wun ci rek bisu yawmal khiyamati dedet durée bob yépp lañ ci tudd lool tax yannabi sallallahu alayhi wasallam ne won ngeum yalla moy nga geum yalla malaakai nango antum bina billahi malaakatu wa kutubi wa rusuli dani wal yawmil akhir manam moy periode bu mujju bi manam nit ki aduna lolou mom motax ñukoy comparer ak aduna moy bu fufé periode bu ñëkk bi han bi gëna jégué al akhir moy periode bu mujju bi manam moy nit ki bu déwé ba periode bobu lolou tax yantibi sallallahu alayhi wasallam bo xolé même aya bobu jëfëndiko wuñu ben tour ci tour yowmal khiyamati akhir rek lañu leñ jëfëndiko pour signifier période bu mujju bi par rapport aduna légui suma jëlé période bobu manam kon né yow dama koy mëna firé période borom bi nak subhanahu wa ta'ala leg leg mu wax comme fini né djuroom benn fan mëna nek na suñu fan yi sax la mëna nek né fan yele la mëna nek né et cetera manam lu mënti xew buñuy wax fan borom bi subhanahu wa ta'ala nan fan ci sa borom ak fene fan nangam di wax lool yowmal qiyamati and ak né 50000 ans la mu tuddé ko benn fan et cetera ak yoy yeb limu ci djublu moy djublu wu ci keni mom non la koy vivre ah ñaar la ci djublu bu ñëk bi moy niko kimi waxal di vivre manam bu ne comme bo xolé ay yoy ci sortu sajda dafa fekkon muy wax ci affaire tadbir bi yu dabbiru amra min as-sama wal ardi fi yawmin kana miqdaruhu alf sana manam mom moy soppandiku mbiri ci digënté asaman ak suus moy l'administration lool nak manam kon day wax né manifestation bi mi manifester temps bi mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu nek ben jour ci ñal ci malaika yi nga xamné ñom ñoy malaikatu tadbir ñi nga xamné ñoy soppandiku ci affaire lool mom moy durer 1000 ans boudé ñun la benen bi ci dess moy malaikatu muqarrabuna yi nga xamantene ñom ñoy yek di jëm ci mom ñom ñu yek ci mu jëm ci mom mu nek lo xamne ñun buñ ko conté 50000 ans la lool moy benen bir bi mom moy manifestation manam tajalli yet yi borom bi subhanahu wa ta'ala di def ci haqiqatu muhammadiyya ba nga xamantene tajalli yat yoy su ko defé ci haqiqatu muhammadiyya dañuy gis né temps bi parce que temps créature la bo xamantene comme toute créature dafa aju ci lan ay touru yalla ak ay melom han voilà legui manifestation bo borom bi subhanahu wa ta'ala di manifester ci haqqatu muhammadiyya moy duré nangam ñun buñ ko xolé manam loolu la temps bi di tek ci yalla mais tektelewul né mom mu ngoy vivre mu nek comme ñun niñu vivre temps nga xamné temps bi dafa daf ñoo contraire ñatt yu obligé suñu lepp ci bir temps bi lay mëna né et que temps bi duñu xaar xam nga comme ñun mo tax même kul la yow ñun wo fi sha'nu bis bu jot mi ngi ci mbir manam bis bobu nonu ci mom moy manifestation bi mu manifester ci bis bi nangam te dayer lolu ñun dañ koy gis leg leg même ñun ñi sax bis bi ni mi manifester wo ci ñun moy li ñu théorie de la relativité manam ni mi manifester wo ci ñun du ben han même tay gis nga 24 heures yi ñu dund ni yi ñu mujjë dund ñun ñi ñepp niñ ko dundé du ben non seulement niñ ko dundé waxuma niñ ko dundé dans le sens liñ ci def la activité yi ci def waxuma lool manam niñu ko yégué niñu yégué ni temps bi dem na lool du ben ki nga xamantene mom fim tolu da fay ennuyeu kokku ni muy yégué temps bi ni muy yéxé boku tax ki nga xamné da nek ci yoon ci yukum ak mu mbay kokku temps bi day gaw ci mom hein pourtant ñun ñet 24 heures lañuy dund mais 24 heures yi no yamu bala nga koy xam subhanallah sama borom subhanahu wa ta'ala dafa day jël ay nit mais defal leen lo xamné lu yéme la leg leg ñu ci ben temps bu gatt ñu réaliser ci lo xamné da ngay gis ño xamantene dañuy dund mais timir ak mënu ñu ci réaliser lolu hein ci lox lolu tout temps ñu gis ko no voilà yoy yep manam relativité la bo xamantene ay tajalliyat la rek yu borom subhanahu wa ta'ala kenn ku ci nek manam gannaaw ba mu defé sax temps bi yep ñu am ben so yeurmandi gu magala le fait que borom subhanahu wa ta'ala def déjà temps bi ñun ñu mëna repérer wu déjà di wax demb di wax tay di wax ëlëk di wax suba di wax ngol di wax beccëk di wax guddi di ba paré heure jour yi manam waxtu yi mu am ay heure et cetera yoy yeurmandi gu magala mais ginnaw lolu yep kenn ku ci nek dafa am lu manifester wo ci yow ci temps bi légi nak ñun bu ñu waxé temps yoy nak yalla do wax moy manifestation yimi def ci haqqatul muhammadiyya loolu lañu tuddé temps mom lañu tuddé bis fofu ci yoon mais pas comme ñu ngoy dundé comme ñun bu ñu waxé ni damay dundu na dañuy dundu par exemple bu ñu né li dundu na téméré at wala yoy ils ont djublu wun ci loolu légi nak fi bi muy wax nan manam liñ wax suratul zaman manam jëmmi forme jamono ji nga xamantene da fay wëy da fay sax manam da fa nek lu continue han lool la lay wax ne mom moy jëm manam melo la forme wala han voilà image la bo xamantene day symboliser saxu borom bi subhanahu wa ta'ala mom en tant que tel lool la wax lool nak mom lañ lay tuddé mom lañ tuddé al an al ilahi manam l'instant divin le moment divin té liko l'instant plutôt que moment instant plutôt que moment bu don moment waqtu la gëna jégué waqtu moy moment voilà l'instant voilà l'instant divin légui tay buma xolé borom bi subhanahu wa ta'ala le fait que azal ba abat yep nek ben point kessé amul dem euleuk suba ngor yoy amuko comme niñ ko waxé jotay bi wess lepp mom en fait suñu jotay bi ak jotay bi bu bi wess niké jek nim ko gissé nim ko don gissé ci azal ba ci abat la même chose la koy gissé hein gis gis bi soppé pour té mbolam li xew le ma sa xew ak lay ma sa xew yi yépp non la koy gissé amul dara lu ci soppé xam nga ñun bu ñuy gis dara il faut mu nekk ci temps bi manam il faut mu nekk moment bi mi xew sino mëna to wax né ma ngi gis manam moment bobu yeso rek bu fekké mu gissoko gissof quoi c'est fini à part xana ni tégalat lako ci télé bi rediffusion lañuy wax mais sinon du direct mais alors que yalla mom mbir yépp mi ngi koy gis en direct té dara préoccupé wuko wolif lenen nonu la ko xamé non lay dégué lepp tamit en direct té amul dara manam le fait que affaire bi di feñ mais lolu ci ñul la subhanallah amna mbir mu yéme tamit buy xew yo xam lu cheikh abdass dabba wax rabbiyallah mune nit yalla yé mune ñom manam mom ku melni mom nga xamné ñom ñoy ñu mag dina mag dañuy rombu ben place bo xamantene day xamné place bi ay julit mustafa dekk ñu nako naka mune parce que damay day deg nit ñi buñ fa nekkal manam ñafa nekkon seen jaamu yalla ñu doon jaamu yalla daan han yeen daan ci kar ak yoyep mu gis ko manam mu gis affaire bi nekk fa batay ke ni jugewu mais li gëna yëngu moy lanen bi moy day rombu ben place xamne fi ay julit daan fi dekk ci num ko xamé parce que sen zikkar ya ñu nara dajalo diko zikkar wala sen julli ya ñuy julli mom la gis fi manam segam lolu nit moko mëna gisé nonu hein lan ngay xalat ci kan ci borom nit ñi subhanahu wa ta'ala ko ko na xelu xelu ni ayo fo kon subhanahu wa ta'ala qadimun ajjitu la wal awqatu waqtu nak al mutaaqibatu ye aji tektelo tegalo man ben bu ñew wutonte wa ay yu aji wutonte fi hada zaman ci bobu la jamono hiye ñom bi manzilati nuqus ñi ngi nek ci waccu way reud reud yi ala zahir allah ci kaw manam aliwo bi manam li feen ci aliwo manam moy lawh mahfuz wala lawh rek aliwo bu mën doon bo ci reud de dara mi mi ci feñe han tay bu mu jele ben tableau ma ci reud reud affaire dañuy tektelo dañuy tegalo hmm mais muna wa ma'lumun te luñu xam la anna allah naka alwa khairun nuqush boku tek redd yi ni redd alati yi nga xamne alayhi ñi ngi ci kaw wa inna ma li am ba des moy an nuqush manam redd yi ñi ci def moy marque yi an nuqush moy impression yi hein impression yi marque yi gravure voilà ban bobu la doon wax gravure nga xamantene ñoo nekk ci lan ci kaw ci kaw alluwa bi ci kaw tableau bi ñom ak alluwa bi ci bop manam tableau bi ci bop du ben wa inna ma li amba des moy an nuqush moy reud reud yoy alamatun mandar gala yu xamle ala ajzaay ci xaji allah alluwa bi lol wa le fait que tay buma bindé fi ma xamné ci kaw lay bind nañ ci phrase sangam benen taw bind nañ ci nangam yoy day wonane alluwa bi kat wala tableau bi kat amna ay parti nangam lay lay nga gis tay par exemple tableau bi nga gis bu professeur bi yexé wala maître bi dal dikoy reud bi tan reud ñet reud yo xamantene no xamné bi en bi ak bi ñu xamné len ah dëgg voilà ay nga xamné bi mom orthographe lañ ci bind bi grammaire bi ci dess conjugaison wala bi observation bi ci dess naka histoire bi ci dess wala wala yi sé ñu xamné mbir mi non la dal mais rebi ñu rëd nonu grave yoy day woné rek hein xati mun ka dalika niki non al awqat waxi al waqtu al wuta al mutaaqibatu yayu aji wutonte yi nga xamne ben bu ci ne day teggu ci benen bi ala surati zamani ci jëmmi jamono bi manam dañu reddu ci liñi wax suratu zaman xam nga loolu la nga wax manam mom lolu mom suratu zaman lako tudde manam ñun luñu wax al an al ilah mom suratu zaman lako tudde manam moy jëm manam image jamono liñu wax jamono ci jëmmi bokk en tant que tel forme voilà manam nga xamantene bo jëlé reud yi manam bo jëlé mbir manam non ni mu nekké lolu la mom légui mu ne waxtu yi nga xamne nak par contre ñom ñoo totolo budé ci yalla mom mirul comme ñun ni ñi wax ñun dañ koy vivre mais yalla mom day def manam mom lepp ben affaire rek la ben point la hmm voilà lool d'ailleurs mom moy tax ñuy mën di wax né qadim la ñuy wax né dafa exister dans la pré-éternité effectivement ak ba paré day exister dans l'éternité lool tax ñukoy mëna wax ba paré mën ko wax né mi ngi exister ni tamit moy suratu zaman bobu moy l'instant divin bobu nga xamne mom lay dund tout temps mom legui mune kon waxtu yi nga xamantene ñoy toftolante manam buñ nan l'antiquité le moyen âge et le temps moderne par exemple buñ ko waxe lol dadi wax la préhistoire, l'histoire, il y a un an, voilà, l'année dernière, cette année, l'année prochaine. Voilà, hier, aujourd'hui, demain. Lolo, voilà, dis-moi, tu es là. Madame Lolo, tu es là. Manam daf ko xajalé ñaari mbir dafa am lo xamantene ñun loolu lañu tuddé tan ak li nga xamantene mom la wax ko ci akki borom subhanahu wa ta'ala tuddé ko tan du ben mom loolu la japp la wax né moy suratu zamani légui ñun li ñi dund loolu ay waxtu la yo xamantene dañ ko redd ci suratu zaman comme alluwa bi ni nga xamantene nonu la voilà est ce que c'est différence voilà comme alluwa la wi nga xamantene dañ ko dañuy reud ay mbiri ci kaw day wané li kat alluwa bi li ci la bok li ci la bok li ci la bok jang dem légui mo na waxtu yi nga xamantene dañuy topanté manam ci sura ci liñuy tuddé suratu zaman bok min as-sa'at ci ay waxtu a waddu raji moy ay liñu ay degré way wala ay seconde ay tiers yoy ay seconde wad daqa'iq daqa'at moy daq moy minute liñu wax minute wal ayyam ak bis wa shuhur ak wer wal a'wami ak at wal ahqab ahqab moy ay siècle mo la bi sina fiha ahqaban wala wala mo e periode yag yag ay siècle yi yeb inna ma li am dess moy hier ñom nuku sun ay reud lañ ala zahir zaman ci kaw li ñuy tuddé zaman jamono manam kon li mom kon ci gattal lool lay wax né lool moy wajju tahqiq manam buñu doon wax xootul deug deug mbir mi bëgg wax deug deug mbir mi lu nekk moy dañ nan jamono buñ né dafa pré-éternel dañuy wax né kon suratul zaman manam image li ñuy tuddé jamono deug dafa taxaw ci nek borom subhanahu wa ta'ala amul fu muy tambalé té do am fu mu yom comme ni mu mel mom borom bi subhanahu wa ta'ala sauf que yenen yi ñew yenen yi ci dess yépp moy fan yé jour yi le temps bi ki manam ñu yi ñi wax yépp at yi siècle yi millénaire hein jour yi seconde yi tiers yi même ay millième de tiers yépp ay lan lañ ay reud lañ yuy tektélé manam yu nekk ci kaw ba ci ñom ci seen jëmm bop du ñom noy jamono ji mais yu teggu ci kaw jamono ji la manam yu indiqué na yaay deg voilà ñom ci seen jëmm bop du ñom noy temps du ñom noy temps mais ñom dañuy indiqué temps manam dañu redd ci kaw temps Allah deng mu ne kon fa taraka mu da takaliko na al hal hal bi lol mom motax kon ci ngey meuna comprendre ne haqa'iq bi haqiqa yi moy duñu soppeku duñu jallar bi ko duñu nek na al haqa'iq la tatabaddal monum haqiqa realité duñu soppeku te lol lepp non comme tay par exemple xam nga lu bon liñ nane wala lu bax bu nekke lu bax fa borom subhanahu wa ta'ala lol mom moy realité dafa am lo xamantene haqiqa la bu sax nek lo realité bo xamné du changer mais mu am lo xamantene parfois manam moy zahir li feñ aspect extérieur bi kokko mom meun ñuy soppeku son aspect extérieur bi nga xamné mom la ko yalla bi bolel lool mom meun ñuy soppeku mbir mu né non la mel nit ci tamit sa réalité moy sa roh lool moy sa réalité lool mom du soppeku motax du maget du nek xalé du fébar du ko dal wax ma sa réalité légui nak am nga aussi aspect extérieur xam nga amna benn jamono ma ngi gis ci télé bi ñu am lu ñu tuddé second life xam ba xam ngi koy fatlik ay côté 2005 2006 second life moy manam nit ki day nekk ci internet wut ay man di wut alal fofu di fa dem di wuti ci ay xaret di hein comme ni Facebook mel mais benen façon la parce que nit ki day mën di tabax ay kër di mën di def yeneen ak yeneen mo dëgg té la bo xamné dafa am identité wa day am identité ba paré non day mën di acquérir ay bien di ko perdre di dund manam mu nek benen vie mais derrière vie bob ki nek ci biti manam ki nek ci ordinateur bi ko zahir la bokou tek réalité wu nit ki nga xamné manam relativement ki nek ci biti ni bokou ñom ñaar bokou ñu voilà manam nit ki da fay soppé voilà nga gis ko tay mu ñuul suba mu da di jël produit diwo bo xess ginaaw suba mu ki lool moy biti bi lool day soppé mais réalité moy roxam ak mom deug ban manam lan mom moy statutum ci borom bi ndax ko borom bi sopp la wala ko mu bañ la xam nga iblis bi mi jaamu yalla 50 manam 80000 ans yoy réalité du won lool réalité mo nekone ku doy war ku yalla bañ la lool moy réalité mais lolu li côté zahir bi la won rek c'est son aspect extérieur hein day soppé ko mën na bax mën na ba lolu moy lolu voilà mais lolu won réalité Seydna Omar radiyallahu anhu wala ngeen jëf ñom Khalid ibn Walid radi Allah jamono giñ doon xex ak yentibi sallallahu alayhi wasallam Abu Sufyan radi Allah ha dem Uhud parce que ñu Uhud ñom la wona ñoo nekkon ci camp yefiri Uhud ñom la won ñom ñom Khalid ibn Walid ñom Abu Sufyan radi Allah wala wala moy Khalid wala wala xam nga ñom jamono joju non lool du won sen réalité manam sen zahir la won rek mais day soppé ko sen réalité moy ay nit yalla yu mag lañ yo xamné yalla da lañ sopp lool moy sen réalité réalité bobu nak mom du soppé ko lool moy réalité mom du soppé ko abadam yeneen yi ci nit yépp dañuy soppé kon lan moy jariñu zahir wa lan moy jariñu zahir wa moy borom subhanahu wa ta'ala moy def lu ko neex nga yow lo dalay dimbali ci nga am jikko bu ñu tuddé adamul amni min makrillah mo do wolu mukk fu yalla mëna jaar ak nitki ba yaqal ko no do hadithu abdallah ibn mas'ud wonder ah naam day dugg ci lool wala wala arima une radio wala lool non non mais mom ki won nako hadith bo do vi jang ci arba'in yi ak seigne bi ok hein voilà moy hadith bob moy nan nit ki day nek 40 jours ci biir yaa et cetera et que tamit nga xamné nga baña day tax dal nga baña xébaté day tax nga am jikko yu bax ni en fait da lay préparer quoi voilà et puis tamit xam nga yalla mom rek mo fi nek di bour di bumu luko neex rek moy am luko neexul do am jeex la ya pa amul fi lenen hein non amul fi lenen amul fi kenen han mom rek mo fi nek luko neex ci sen ak moy am wa comme niko wala fi di wax ko nakar nga mat sabakat man kana yadhun an la yasrahu allah fi dunya wal akhirah fal yamdud bi sabab ila samaa thumma yaqta fal yanzur fal yuthib barna kayduhu ma yaghiz jahna lol moy li wolof nan kumu nakare nga mat sabakan wala kumu nakare nga tal gas tok deng kon lol la manam kon il faut que yoy tamit mu nek lo xamne dafa jara xamne moy liñu wax ci haqaiqi wa limni qalbul haqaiqi lol muhalla manam réalité bi soppé ko lolou dafa impossible té nak yalla lolou la yam ci sallallahu alayhi wasallam waxon kan ibnu abbas radiyallahu anhu rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf xalima yékiti nañ ko kiit yiñ doon bind dogal yi wow nañ jeexna wala moy réalité bo doon soppé ko ti jeexna moy yamhullah ma sha wa yuthbitu wa lahu umul kitab yalla moy far lu ko neex moy saxal lu ko neex te fa mom la nday ci tere yi neex moy umul kitab part bo ci la xam nafus nga xamantene lu mu fa xes ba grave manam dogal yu mujj yi decisif yi nga xamne ñoy haqaiq mbir yiep fofu la ko def ci part bo ci la xam nafus lool mom du soppe ko ti yeneen part ci la xam nafus na lu ko neex mën nako soppi mën nako gënd moy efa moy saxal lu ko neex ci umul kitab ci nek fofu moy effacer lu ko neex ci nek fofu jeex na pardon siru sallallahu alayhi wasallam di ko sahaba yi di wax bu fekke ne lepp dogal nañ ko ba pare donc lu jaar ni jeuf da donc siru bi ci lolu voilà kullul muyassaru lima khuliqa lah voilà ci lolu la ko wax voilà kullul muyassaru lima khuliqa lah lolu la tontu kenn ku ci nek dañ lay yombalal ci pourquoi ñu bindul lan motax ñu bindul lool la tamit manam moy xam nga lool la yalla motax yalla mo ci bopam subhanahu wa ta'ala ginnaw ba lool yep amna manam khalis ibn mas'ud bobu radiyallahu anhu bi wax naan leg leg nit ki dañay di def lu bax bo jekki jekki digeunte mak aljana zira' des ci non khasab mu fekk dogal bi jitu won na mu def safara mu def lu ko yobbu safara dem et cetera ak contraire bi lool non du règle lool ay exception la lolu exception la mais règle bi moy nit ki bu topé yoon bu baax bu déwé manam bu topé yoon bu baax ci loolu day tektelé né ci yoon bu baax lay mujju lool moy règle bi et que nit ki bu topé yoon bu bon loolu day tektelé né ci yoon bu bon lay mujju lool moy règle bi mais exception yi dañuy exister té comme exception nak personne n'est à l'abri exception yi fofu la mëna nek a moins que ñu borom ki comme li señ bi waxal né falaah bi fadlillah fi laahi jara bi ghayr mihaib duna makre wala khawfi lool mom kuko yalla garantie lu mom mo man lool ñoo ñu bari wuñ wa bimu nan radiyallahu mu ne sama ak texe mom on señ touba moko radiyallahu sama texe ci ngeeneelu yalla manam kon yalla moko def ci ngeeneelu ne ci alluwa bi daf ko fa dawal duko effacer du effacer wote te amul dara lu mu war ragal ci lool manam amul dara ben pexe comme makr lool nonu manam makrullah bo du am ci mom manam yalla duko nax ci dara ngir mi leer ba pare te amul len lu mu ci ragal waaw demel na non ba pare voilà ah waaw ñooñu nak bari wuñu ñooñu du ñepp han waaw han mais yalla da ko defal nit voilà comme ye xol yent yi alayhi assalam mais mënu imagine yent salalahu alayhi wasallam kenn mënu lu nit wayadi mënu imagine lan il se peut que mon sa par exemple yalla ne diam non voilà voilà du deug voilà lolu mo té voilà manam ñom tit gi ñuy tit ak ragal gi ñuy ragal seen digënde borom ñom c'est que lolu jaamu yalla la ci ñom du ne dañu bëgg dem aljana dañu bañ ñom sa war wala dañ ko ragal ak yoy du lolu dé ñom yalla ci bopom lañu ragal manam du safara la ragal wala aljana lañu bëgg yalla ci bopom lañu ragal yalla ci bopom lañu bëgg donc du ben voilà xam nga lay nit nga rouss ko ni wala nga bëgg ko fekk bëggo lulul mom manam bëggo du manam do nitu intérêt dal manam voilà xam nga am na ño xamantene mën nañ ñëw won la ak bëgg ki nangam dila tag di wax ak yépp fekk da am lu ñu bëgg ci yow du yow ci sa jëmmi bop mais lu ñu bëgg ci yow de telle sorte que lola bu fi neeku do bor biko defal na wa da xamantene non dañ nan fu toy lañi parce que fu wo mom ken di fa da wa lol dafa am mais am na ño xamantene muy wo ak mu toy ño ci yamale ñom yow rek yow ya len intéressé wala lol dafa am bismillah wala am ñoo xam tamit dañ lay rouss ngir lool c'est pas parce que dañ la ragal wala dañuy ragal nga def leen dara wala nga gañ leen wala dara mais dañ la rouss wala am wala am nak ñoo xamantene lool dañ koy acci intérêt yi ngi seen intérêt yi ni remettre en cause après ci lañ tek rouss bi wala donc yé deng kon nak muné faftarak kon xajuna al halu hal bi manam mbir yi ni mu nekké fi hadha ci mbir ci lolou fi kawlu ci nek gi mu nek az zamanu jamano ja qadiman di aji jitu wa hadisan nek aji mujju tamit manam nek aji sofu manam kon gis ni difference bi am ci buñ ne jamono ji dafa jitu ak jamono ji dafa sofu faqidamu ak jitum bi hasabi mi ngi aju ci manam mi ngi manam mi ngi ci buñ ko natale ci istimrar wi wujudi nekku al haqq bur yalla bi deug fihi ci mom wo wote moy bi aynihi ci jëmmi bopam aynu jëmmi qidam al haqq manam jitu borom subhanahu wa ta'ala bi deug wa baqahi akuk saxam manam yalla la fekk mu préférer éternel lolu ci jëmmi bopam mom lañ wax ne moy temps bi manam lolu ci jëmmi bopam lañu tuddé temps bi wa nuqushu rubb nak alati yi nga xamne ala zahiri ni ngi ci kawam min daraji ci ay daraja moy degre yi wa daqa'iqi ak minuti wa sa'ati ak waqti wa ayami ak bisi wa shuhuri ak weri wal awami ak ati wal aqabi ak han waw siècle yi moy jamono yi xam nga buñu nane siècle wala jamono la ko tudde waw hiya moy allati yi nga xamne yutlaqu mom lañuy joyal alayha ci kaw ci kawam hudusu zamani sosuk jamono lolou lañuy tudde sosuk jamono moy liñ waxal non wala wa iza zalat way bu deme manam bu faro manam dem ba de effacer wa anqu jurud di wujudat dañuy daj rek suratu zamani jëmmi manam image jamono ji aynan mu nek lo xamne nek nek ko xamne wahidatan day aji ben dong lay don manam yoy rudd yoy buñ ko tegon moy lan moy espace bu su ko yalla créer wul won ba tan ba ñu gis tan bi ne mi mi teggo ci kaw jamono ji konanton affaire bi buñ ko teggé lool dañuy gis ne jamono ji yeb ben point rek la mom la lay wax ne mu nek chaîne wahida moy l'instant divin mo suratu zaman rek kon moy li ki doon laaj sank kon so zaman mo koy tont doon laaj sank nan suñu démé aljan yalla da fay dindi tan bi rek non mais non temps dina am fofu mais sauf que mais suratu zaman lay nek wa manam du am en tout cas jamono ji fofu du mel comme ñun nit ñi wax manam né way amul ay suba beuk ngor nangam yoy du ko am mais dinañ am voilà dinañ xamné ñi ngi dund ci benn jamono parce que jamono joju mo jitu par exemple manam nit ki dina yeg né bokut ak bam nekké aduna té aussi xéewul yi voilà xéewul yi dinañ yegg ni xéewul limu lékkon dembu bokku té limu lékk ni tay voilà donc nanga ci légui dénga lolu mu né kon fofana la ma bi aynan wahidatan ma bi wa ma datan bay ajwi de nga wa mustaqbal wa mustaqbalihi bu boba ak eulegum manam madihi la wa madihi ak gannaaw manam luñ nane demb manam la wessu moy le passé wa mustaqbalihi ak eulegum manam moy futur bi wa halihi ak yi yep ki jamono ji kullu yi ñew ñep da aynan day nek jëm wahidatan bay ben day nek ben affaire rek moy luñ wax non moy l'instant divin bobu rek voilà bob rek fi nek fa kullu kalamihi nak legi nak ñu delu ci kaddom fa kullu kalamihi kaddom yep mom borom bi subhanahu wa ta'ala adi gatti ngalam wa ta'ala adi kawedi kalimatu ben kaddu kon fofu lepp ben la wa kullu kalimatin te bepp kaddu minu wu tuke ci mom kalamun kaddu la li annahu ndax manam gis nga manam kalam kalima après kalima kalam moy luñ doon wax manam pour manam luñ doon wax ne manam différenciation bi am entre cadre gi en tant que la hein attribut ak en tant que produit voilà légui nak mbir mi boudé ci borom bi la subhanahu wa ta'ala lepp ben la manam lepp ben la manam malgré que amna manam lolu moy bu ñëwé ci ñun da fay am lu ñu tuddé kalima manam ñu mëna wax né li yalla wax nako nangam ak nangam lolu moy bu yexé ci ñun mais ni muy saxé ci borom bi subhanahu wa ta'ala yépp ben la alors que sifa bi ci bopam moy kalam bi ñun du ñëw ci ñun ñun li yexé ci ñun moy kalima gi mais comme que ben la dañ nan kaddu yalla mais dans le divers de différenciation ah motax ñu nan xam nga dañ wax kalimatu mo alqa la mais dañ wax kalamullah kaddu yalla la hein alquran bi ñukoy wax kalamullah et cetera manam bu fekente na différent la moy uy yexé ci ñun mais ni mu nekk ci borom subhanahu wa ta'ala yépp ben la deng ngén lu waral lol mune li annahu ndax kat li wer bo mom fi haqiqatihi ci namu nekke deug deug kullu kalimatin bepp kaddu min wu tuké ci mon xamala day yal jamee ama mbolam li nga xamné yahtamiluhu yal nako al kalam kaddu al azali gey aji jitu manam kon bepp kaddu gu tuké ci borom sama fi buñ waxé kaddu lan lañ ci djublu kaddu moy wax ci bopam manam moy produit wu faculté bi bu tukke ci mom bu ne de nga wax ni kon manam kon buñ waxe alquran wala tawrat wala injil wala yenen kaddu yi comme kun mbir et cetera yoy yep bu ni mu tukke yoy yep da fay daldi nek lo xamantene day yanu ci ne kalam az manam kalam al kalam al azali moy kaddu gi nga xamantene aji jitu la moy bu préternel bi moy lan moy son attribut manam yep dafa sax ci mom en tant que attribut ba paré attribut bi dakoy supporter quoi dakoy supporter dakoy yel mom lay wax ni kon bu boba falay sa nekout fi kalam yi ci kaddu mom taala aji kawaji taaqbul manam akou jitonté akou wutonté manam amul né comme li do wax né li woné né kaddu borom subhanahu wa ta'ala né par exemple bismillahir rahmanir rahim wala kun bi yoy yef dafa sax moy né kaf gi jitu wul nun gi parce que bu ko jitu won day nek dañuy nek mindeef day soso bu kaf gi jitu won nun gi bu nan kun mbir mi day soso bu don bismillahir rahmanir rahim ba bi dafa jitu sin gi jitu mi maragi jitu lif gi lim gi jitu lam gi benen bi jitu benen lam mu jitu al sahher ga bi jitu lif jitu lif lam ga ak raga be jitu halong ga bi jitu li jitu mim ga bi jitu lif gu ak gel bi jitu nonara yoy bu do lol la kon la kon day sosu au moment où nak mbir mi sosu wul dañuy xamne amul toponté bobu te comme amul toponté gogo wala iftiraq du tiagen lan ak xajolo du rek fil mabani manam ci tabakh bi mais fil maani ci mana yi aussi takliko won ndax lepp lan la ndax lepp jitu motax te comme lepp dafa jitu munu ñu wuté parce que suñu wuté rek moy am nañ ay différence te différence yoyu manam kon lepp munu ñu ko dello ci jëmmi ben melo bi tuddu kaddu mais hatta subhanallah même bo xolé yow sa kaddu gi la borom bi subhanahu wa ta'ala rang sax bo xolé dans une certaine mesure non la mel manam le fait que nga am faculté kaddu gi yeb manam kaddu yeb lepp mi ngi ci yow mais dafa nek xam nga tay fatiha bi nga mokal fatiha bi nañ jël fatiha kesse ni mu nek ci sa deun non mu nek kaddu gu nek ci yow du deug waxoko exprimer woko defo ci dara mais amul jitonté amul né ba gi dafa jitu seen bi mim rag même yow non non ni ngi ko xamé non ni ngi ko mokal yépp dafa nek ben affaire comme fichier bi fatiha bo jëlé ben fatiha mu nek fichier nga duggal ko ci ordinateur bi ni mu nekké non fichier fatiha amul dara lu jitu morom amul il faut nga duggal ko ci logiciel bi manam moy windows media wala real player wala yoy pour mu mën génné takal différence pour différence mon existe sinon ni mu nekké ni rek en tant que fichier différence existe ah OK lol la lay wax ni légui amna benen tronto légui inshallah kon ñu yom fofu ba benen wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.